masal oku. Tavşanla kaplumbağa yarışmasın. Yorulunca kaplumbağa tavşan onu sırtına alsın. Bana bir masal oku. Kibritçi kız üşümesin. Bir evi olsun herkesin. Kimseler sokakta kalmasın. Bana bir masal oku. Çirkin ördek dışlanmasın. Bir gün kıl olmasa bile kardeşleri sevsin oynasın. Bana bir masal oku. Rapunzel kuleye kapatılmasın. Onu kurtarmak için bile kimse sana